Jale jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya tidak boleh hidup membujang apabila belum rumah. Malah enak joget. Yang jadi masalah adalah gua nyuruh Brip to normal. Ceweknya nyanyi. Jala jala jala jala jala jala jala jala jala jala jala jala jala jala jala jala jala. Panabe kehendak saya alik di kerana.